Capitolul 7. Avocatul, industriașul și pictorul. Într-o dimineață de iarnă, afară ningea în lumina tulburea zilei, Ca ședea la birou. Deși era încă de vreme, se simțea extrem de obosit. Ca să scape de funcționarii mai mărunți, îi spusese omului de serviciu că are determinat o lucrare mai importantă și îi poruncise să nu lase pe nimeni să intre. Dar, în loc să lucreze, se frământa pe scaun și muta de colo-colo obiectele de pe masă. În cele din urmă își întinse, fără să-și dea seama, mâinile pe masă și rămase așa fără mișcare, cu capul plecat. Ideea procesului nu-l slăbea o clipă. Se întrebase adeseori dacă n-ar fi fost mai bine să se apere întocmind un raport scris pe care să-l trimită tribunalului. Și-ar fi expus în el biografia pe scurt, și-ar fi explicat în legătură cu toate evenimentele cât de cât importante din viața lui, motivele care îl determinaseră să procedeze așa cum procedase, judecând apoi motivele acestea după opiniile lui actuale. În încheiere ar fi arătat motivele acestei ultime hotărâri. Un asemenea raport îi se părea cu mult superior față de obișnuita metodă de apărare a avocaților, pe care de altfel îi socotea cam dubioși. Într-adevăr, Ca nici nu știa ce întreprinde avocatul. Fără îndoială că nu făcea mare lucru, din moment ce trecuse mai mult de o lună de când maestrul Huld încetase să-l mai cheme și, de altfel, nici la consultațiile precedente nu avusese deloc impresia că omul acesta ar fi putut să-l ajute prea mult. Maestrul Huld aproape că nu-l întrebase nimic, deși ar fi avut atâtea întrebări de pus. Întrebările acestea erau esențiale. Ca simțea el însuși ce ar fi fost necesar să fie întrebat. Dar avocatul, în loc să-l întrebe, se lansa în discursuri interminabile sau stătea cam mut în fața lui, plecându-se ușor peste masă, probabil din cauza că îi slăbise auzul, și își frământa o șuviță din barbă privind desenele de pe covor în locul unde Ca se culcase cu Leni. Din când în când îi dădea niște sfaturi seci, cum se dau copiilor. Discuții pe cât de lungi, pe atât de plictisitoare, pentru care Ca se gândea să nu dea niciun ban când va veni vremea plății. Când avocatul socotea că-l umilise îndeajuns, încerca de obicei să-l mai îmbărbăteze un pic. Și îi povestea atunci că mai câștigase, total sau în parte, multe procese asemănătoare și că procesele acelea, deși în realitate mai puțin dificile, păreau totuși mai disperate decât procesul lui. Are lista lor aici, în sertar, și lovea în masă, dar secretul profesional îl împiedică din nefericire să arate dosarele. Marea experiență dobândită în cursul dezbaterilor o să-i folosească neapărat lui Ca. Firește că a și început imediat să lucreze. Prima întâmpinare e gata făcută. Întâmpinarea aceasta e foarte importantă, căci întreg procesul depinde adeseori de prima impresie pe care o face apărarea. Din păcate, și asupra acestui lucru trebuie în orice caz să-i atragă de pe acum atenția lui Ca, se întâmplă destul de des ca primele întâmpinări să nu fie citite de tribunal. Sunt pur și simplu clasate, sub cuvânt că interogatoriul acuzatului e până una alta mai important decât toate întâmpinările scrise. Tribunalul mai spune chiar uneori, atunci când inculpatul stăruie prea mult, că întâmpinarea îi va fi citită odată cu toate celelalte acte, înaintea hotărârii definitive, când dosarul va fi complet. Dar, din păcate, lucrul acesta nu e totdeauna adevărat, adăuga avocatul. În genere, prima întâmpinare zace în vreun sertar sau, până la urmă, se pierde. Și chiar dacă e păstrată, de obicei nu e citită, după cum a aflat el, deși, cinstit vorbind, din surse nu prea autorizate. Situația aceasta e regretabilă, dar își are temeiurile ei. Ca nu trebuie să piardă din vedere că dezbaterile nu sunt publice, că pot deveni publice dacă tribunalul socotește necesar, dar că legea nu prevede acest caracter public. De aceea dosarele tribunalului și mai ales actul de acuzare rămân secrete și pentru acuzat și pentru apărătorul său, prin urmare, în genere, e greu de știut împotriva cui trebuie îndreptată prima întâmpinare și nu îi se permite, în fond, întâmpinării acesteia să furnizeze elemente utile decât prin vreo întâmplare fericită. Întâmpinări cu adevărat utile nu se pot face decât ceva mai târziu, în cursul interogatoriilor, dacă întrebările puse inculpatului lasă să se întrevadă sau să se ghicească diferitele capete de acuzare și motivele pe care sunt întemeiate. În asemenea condiții, apărarea se găsește nici vorbă într-o situație foarte defavorabilă, ba chiar penibilă, dar asta și intenționează tribunalul. Legea nu admite în mod expres apărarea, ci doar o îngăduie. Și se poate pune chiar întrebarea dacă paragraful din lege care pare că o îngăduie, o îngăduie în realitate. De aceea nu există propriu-zis avocați recunoscuți de tribunalul în cauză. Toți cei care se prezintă la bară nu sunt decât avocați de contrabandă. Evident, faptul acesta dezonorează întreaga breaslă. ca n-are decât să privească sala rezervată avocaților data viitoare când s-o duce în birourile tribunalului și probabil că o să se îngrozească văzându-i pe cei adunați acolo. Numai aspectul odăiței rezervate avocaților ar fi suficient să arate disprețul tribunalului pentru oamenii aceștia. Odăița e luminată printr-un ochi de geam mic și atât de înalt, încât ca să privești prin el, respirând fumul hornului așezat alături și mânjindu-ți fața cu funingine, trebuie mai întâi să găsești un confrate pe-ai cărui umeri să te poți cocoța. În plus, și asta numai ca un exemplu pentru starea în care se află încăperea, podeaua are de mai bine de un an o gaură prin care poate că un om n-ar izbuti să treacă, dar e suficient de mare totuși ca să ți se scufunde piciorul în ea. Și cum sala avocaților se află la etajul al doilea al podului, dacă se nimerește ca vreunul dintre avocați să calce în gaură, piciorul îi atârnă prin tavanul primului etaj al podului, exact deasupra culoarului în care așteaptă inculpații. Avocații nu exagerează, deci, când declară că situația aceasta este de-a dreptul rușinoasă. Reclamațiile lor n-au însă niciun fel de audiență în fața administrației și le e strict interzis să facă vreo modificare pe cheltuiala lor. Altminteri, există motive temeinice ca avocații să fie tratați așa. Tribunalul caută să elimine pe cât posibil apărarea și ține ca acuzatul să răspundă el însuși de toate. În fond, punctul acesta de vedere nu e rău. Dar să se tragă de aici concluzia inutilității avocaților pentru inculpat în fața acestui tribunal ar fi cât se poate de greșit. Dimpotrivă, nicăieri avocații nu le pot fi mai de folos, căci în genere dezbaterile nu sunt secrete numai pentru public, ci și pentru acuzat. Firește, în măsura în care secretul e posibil, dar într-o largă măsură totuși. Într-adevăr, acuzatul n-are dreptul să vadă dosarele tribunalului, iar după interogări ar fi foarte dificil de ghicit ce conțin dosarele, mai ales pentru acuzatul intimidat și copleșit de grijile care îi sustrag atenția. Aici intervine apărarea. De obicei, avocații n-au dreptul să asiste la întrevederile cu judecătorul de instrucție, de aceea sunt nevoiți să-l descoasă pe acuzat imediat după interogatoriu și pe cât se poate chiar în ușa încăperii unde se iau interogatoriile, ca să poată descifra din explicațiile lui adesea confuze ce ar putea deveni util pentru apărare. Dar nici cele aflate nu sunt prea importante, căci în condițiile date nu se poate afla mare lucru, deși, la drept vorbind, un om competent s-ar descurca mai bine decât un novice. Atuul principal îl constituie relațiile personale ale avocatului. Pe ele se bazează adevărata valoare a apărării. Din propriile lui experiențe, Caș a dat seama că organizarea tribunalului lasă de dorit în ceea ce privește gradele superioare, că printre salariații mărunți se află destui venal și coruptibil. În privința aceasta, zidul justiției are numeroase spărturi. La spărturile acestea se înghesuie majoritatea avocaților. Aici mituiesc, aici trag cu urechea și spionează. Aici au avut loc, cel puțin în trecut, furturi de acte. Și e de netăgăduit că unii apărători obțin în felul acesta rezultate de moment uimitor de favorabile acuzatului. Ele constituiesc mândria avocățeilor și momeala cu care își atrag clienți noi. Dar asemenea rezultate nu însemnează nimic sau aproape nimic pentru evoluția ulterioară a proceselor. Numai relațiile personale cinstite, și anume cu funcționarii mai importanți, firește funcționari superiori ai instanțelor inferioare, pot avea o reală valoare. Numai ele pot influența evoluția procesului, la început pe nesimțite, iar mai apoi din ce în ce mai vădit. Sigur, puțini avocați izbutesc pe calea aceasta. Iată de ce alegerea lui K fusese cât se poate de fericită. Nu există, spunea doctorul Huld, apărătorul său, decât unul sau doi avocați care să se poată lăuda cu relații ca ale lui. Acestora puțin le pasă firește de cunoștințele pe care le-ar putea face în camera avocaților. Cu oamenii de acolo ei nu vor să aibă a face. Dar cu funcționarii tribunalului au relații cât se poate de strânse. Maestrul Huld nu mai avea nevoie să pândească apariția veșnic problematică a judecătorilor de instrucție în antecamerele domniilor lor, ca să încerce să obțină de la ei, după cum aveau chef, răspunsuri aproape totdeauna mincinoase și fanteziste. Nu, ca însuși putuse să constate că funcționarii, și câteodată chiar unii de rang înalt, vin din proprie inițiativă să-l informeze pe față sau măcar într-un fel ușor interpretabil și discută cu el despre viitoarea evoluție a dezbaterilor. În unele cazuri izolate, ei se lasă chiar convinși și adoptă uneori părerile avocatului. În privința aceasta însă e bine să n-ai prea multă încredere în ei. Oricât de categoric și-ar exprima noua poziție favorabilă apărării, imediat după aceea se întorc poate la birou ca să dea pentru dezbaterile din ziua următoare directive cu totul diferite și câteodată mult mai severe pentru acuzat decât fuseseră cele de până atunci, datorate tocmai punctului de vedere pe care pretindeau că l-au lepădat definitiv. Împotriva unor asemenea lucruri nu se poate întreprinde nimic, căci promisiunile făcute între patru ochi rămân mai departe promisiuni făcute între patru ochi și nu pot impune niciun fel de obligație, chiar dacă apărarea n-ar fi obligată să păstreze relații cât mai bune cu domnii funcționari. Ar mai trebui spus de asemenea că atunci când domnii funcționari intră în legătură cu apărătorii și când au a face cu oameni competenți, nu fac asta numai din prietenie sau din filantropie, ci pentru că, într-o anumită privință, depind și ei de avocați. Tocmai aici iese la iveală defectul unui organism al justiției care decretează de la bun început judecarea secretă. Funcționarii sunt lipsiți de contactul cu societatea. Pentru procesele obișnuite, ei sunt bine înarmați. Asemenea procese pot să se desfășoare aproape de la sine, pe făgașul cunoscut, și abia dacă e nevoie să se intervină pe aici, pe acolo, ușurel, pentru ca lucrurile să meargă normal. Dar în fața cazurilor, fie extrem de simple, fie deosebit de dificile, funcționarii se pomenesc adeseori dezorientați. Trăind zi și noapte închistați în literele legii, ei sfârșesc prin a pierde sensul exact al relațiilor umane și pierderea aceasta îi face să dea greș în cazurile mai sus pomenite. Și atunci vin să ceară sfat avocaților, urmați de vreun servitor care poartă actele de obicei atât de secrete. La fereastra aceasta ai putea vedea mulți domni și ultimii pe care te-ai aștepta să-i vezi privind pe stradă cu un aer deznădăjduit în timp ce avocatul cercetează dosarele de pe masa lui ca să le poată da un sfat. În asemenea ocazii se vede bine de altfel cât de serios își privesc domniile lor meseria și la ce disperare îi împing piedicile pe care prin însăși natura lor nu le pot învinge. În orice caz, adăuga avocatul, situația lor nu e prea ușoară și nu trebuie să le faci nedreptatea de a o socoti astfel. Ierarhia justiției este infinită și printre treptele ei chiar inițiații abia dacă se descurcă. Și cum în genere dezbaterile tribunalelor rămân secrete atât pentru funcționarii mai mărunți cât și pentru public, ele nu pot fi niciodată urmărite până la capăt. Procesele intră deci adeseori în resortul vreunei instanțe, fără să se știe de unde vin și dispar fără să se știe încotro. De aceea, funcționarii sunt lipsiți de învățămintele pe care le-ar putea trage din studiul diverselor faze ale unui proces, din verdict și din motivările lui. Ei n-au dreptul să se preocupe decât de partea procedurii pe care le-o rezervă legea. Și adeseori știu despre ce urmează, adică despre rezultatele propriei lor munci, mai puțin chiar decât știe apărarea, care, în genere, rămâne în contact cu acuzatul până la sfârșitul dezbaterilor. Deci, și în privința aceasta, funcționarii justiției au multe de învățat de la avocați. În fața unei asemenea situații, cum mai poate să se mire ca văzând iritabilitatea funcționarilor, care se manifestă adeseori jignitor la adresa acuzaților, căci fiecare face experiența aceasta? Toți funcționarii sunt veșnic iritați, chiar dacă par calmi. Firește, de pe urma acestui fapt, au mult de suferit avocații mărunți. În legătură cu asta se povestește chiar o anecdotă care pare cât se poate de adevărată. Un vechi funcționar, altminteri om liniștit și de treabă, studiase o zi și o noapte fără întrerupere, căci funcționarii aceștia sunt extrem de sârguincioși, o afacere judiciară dintre cele mai dificile și încălcită mai ales de întâmpinările avocaților. Dimineața, după 24 de ore de muncă ingrată, funcționarul nostru se așeză la pândă în dosul ușii și aruncă în josul scării pe toți avocații care voiau să intre. Avocații se adunară pe unul din paliere ca să se sfătuiască ce-i de făcut. Pe de o parte, n-aveau dreptul real de a intra în tribunal și asta îi împiedica să întreprindă vreo acțiune legală împotriva funcționarului, pe care de altfel aveau tot interesul să-l menajeze, după cum s-a mai arătat. Dar, pe de altă parte, cum fiecare zi petrecută în afara tribunalului era complet pierdută pentru ei, țineau grozav să intre. Până la urmă căzură de acord că trebuiau să-l istovească pe bătrânul funcționar. Urcară deci pe rând treptele. Ajuns sus, fiecare dintre ei se lăsa aruncat jos după o lungă rezistență pasivă. La capătul scării, avocatul era cules de colegii săi. Jocul acesta dură cam o oră, după care bătrânul domn, obosit și de munca de peste noapte, se simți într-adevăr istovit și se întoarse în biroul unde lucra. Cei de jos ținură mai întâi să se convingă că bătrânul plecase. De aceea îl trimiseră pe unul dintre ei cu misiunea de a cerceta dacă locul era într-adevăr gol. Și nu intrară în sală decât după reîntoarcerea celui trimis, fără să îndrăznească a spune un cuvânt, căci avocații nu țin deloc să aducă vreo îmbunătățire sistemului judiciar, pe când oricare dintre acuzați, chiar și cel mai slab la minte, și lucrul acesta e foarte semnificativ, de la primul contact cu justiția începe totdeauna să se gândească la proiecte de reforme, risipindu-și astfel timpul și energia pe care le-ar putea folosi pentru sine într-un mod cu mult mai folositor. Singura metodă cu minte, spunea maestrul Huld, e să iei lucrurile așa cum sunt. Chiar dacă ar fi posibilă îmbunătățirea unor aspecte mărunte, ceea ce de fapt ar însemna o neghiobie, în cel mai fericit caz nu s-ar putea obține rezultate decât pentru procesele viitoare. Iar faptul că atrage asupra ta atenția unor funcționari ranchiunoși îți este extrem de dăunător. Trebuie să eviți pe cât posibil să fii remarcat, să stai liniștit chiar dacă lucrul acesta e împotriva rațiunii, să încerci să înțelegi că imensul organism judiciar va rămâne totdeauna oarecum în aer și dacă încerci din propriei inițiativă să-l schimbi cât de cât, îți tai singur craca de sub picioare și te poți prăbuși, pe când imensul organism poate cu ușurință, totul ținându-se legat în sistemul lui, să-și găsească o rotiță de schimb și rămâne cum a fost, dacă nu cumva, și lucrul acesta e cel mai probabil, devine mai viguros, mai atent, mai sever și mai rău. Cel mai bun lucru e deci să-l lași pe avocat să-și vadă de treaba lui și să nu-l deranjezi. Reproșurile sunt, sigur, aproape cu totul inutile, mai ales când nu-i poți face pe oameni să înțeleagă întreaga lor importanță. Dar lui Ca se vedea silit totuși să-i spună cât își păgubise propria cauză purtându-se așa cum se purtase față de șeful de birou. De acum înainte, numele omului aceluia influent aproape că trebuia șters de pe lista celor care ar fi putut să facă ceva pentru Ca. Orice aluzie la proces. Cât de ușoară, șeful de birou se prefăcea din adins că nu aude. Asta era clar. În multe privințe, funcționarii justiției se poartă ca niște copii. Cel mai nevinovat lucru, și, din păcate, atitudinea lui Ca nu putea fi socotită ca atare, putea uneori să-i rănească atât de mult încât să-i facă să nu mai vorbească nici cu cei mai buni prieteni, să le întoarcă spatele când îi întâlnesc și să lucreze cât pot împotriva lor. Dar se mai întâmplă câteodată ca o glumă de 2 bani, riscată când crezi că totul e pierdut, să-i facă să râdă fără niciun motiv și să-i împace brusc în modul cel mai neașteptat. Relațiile cu ei sunt totodată și foarte complicate și foarte simple. Niciun principiu nu le-ar putea reglementa. În asemenea condiții ar fi de mirare să-ți ajungă o viață de om ca să admiți că ai putea izbuti din când în când. Și nici vorbă, ai ore de melancolie ca toți oamenii. Ore când crezi că nu ți-ai izbutit nimic, când ți se pare că n-ai câștigat decât procesele destinate de când lumea să fie câștigate și care ar fi ajuns și fără tine la bun sfârșit, pe câtă vreme celelalte procese le-ai pierdut pe toate, în ciuda zbuciumului, a grijilor și a succeselor aparente care te-au bucurat atât. Și în asemenea momente ți se pare că nu trebuie să te încrezi în nimic și că, dar trebuie să răspunzi la unele întrebări precise, n-ai îndrăznit măcar să negi faptul că atâtea procese care ar fi ajuns de la sine la un deznodământ favorabil au fost, cu cele mai bune intenții din lume, îndrumate de tine pe căi greșite. Firește, până și în sentimentul acesta mai există un soi de certitudine, dar ea e singura care îți mai rămâne. Crizele acestea de scepticism, căci evident nu sunt decât niște crize, îi amenință pe avocați mai ales când li se ia din mână un proces pe care îl duseseră destul de departe și în mod satisfăcător. Iată, fără îndoială, cel mai rău lucru care îi se poate întâmpla unui avocat. O asemenea nenorocire nu e pricinuită niciodată din vina acuzatului. Un inculpat care și-a ales apărătorul e silit să-l păstreze orice s-ar întâmpla, căci altfel cum s-ar putea descurca singur după ce a recurs la apărător? Asta nu se întâmplă niciodată, dar se întâmplă uneori ca procedura să ia o direcție pe care avocatul nu mai are dreptul să o urmeze. Și îi se retrag în același timp și procesul, și acuzatul, și totul. Cele mai utile relații nu-i mai folosesc atunci la nimic, căci funcționarii înșiși ignoră cele petrecute. Procesul intră într-o fază în care nu mai există dreptul la apărător și se află în mâinile unor instanțe inaccesibile, iar avocatul nu-l mai poate vedea pe inculpat. Iar într-o bună zi, când te întorci acasă, găsești pe masă toate întâmpinările pe care le-ai redactat cu atâta râvnă și cu cele mai justificate speranțe. Ele ți-au fost înapoiate, fiindcă nu mai au dreptul să figureze în noua fază a procesului. Acum au devenit simple petice de hârtie fără nicio valoare. Asta nu înseamnă însă că și procesul e pierdut, sau cel puțin nu există niciun motiv categoric să admiți o asemenea presupunere. Atâta doar că nu se mai știe nimic despre proces și nu se va mai ști niciodată nimic. Din fericire, cazurile de acest fel nu sunt decât excepții și chiar dacă procesul lui Ca o să intre vreodată pe o asemenea cale, pentru moment e încă departe de ea și îi lasă avocatului destul teren de activitate. Ca putea fi sigur că ocazia nu o să fie pierdută. După cum i s-a spus, întâmpinarea n-a fost încă trimisă, dar nu-i nicio grabă, căci în momentul de față e mult mai important să se stabilească primele contacte cu funcționari competenți, ceea ce s-a și făcut cinstit vorbind, nu totdeauna cu prea mult succes, și e mult mai bine deocamdată să nu fie divulgate amănunte care nu le-ar putea influența pe K decât într-un sens nefavorabil, dându-i prea multe speranțe sau speriindu-l prea tare. Se știe doar că unii funcționari se arătaseră foarte binevoitori și alții se arătaseră mai puțin favorabili, dar nu refuzaseră să-i ajute. În total, rezultatul era deci cât se poate de satisfăcător. Dar nu trebuiau încă trase concluzii pe baza aceasta, căci toate negocierile preliminare începeau la fel și numai desfășurarea ulterioară a dezbaterilor putea să arate în ce măsură fuseseră de folos. În orice caz, nimic nu e încă pierdut și dacă, în ciuda celor întâmplate, vom reuși să-l câștigăm pe șeful de birou, câteva încercări fuseseră făcute în acest sens, rana va fi curată, cum spun chirurgii, și vom putea aștepta liniștiți viitoarea desfășurare a lucrurilor. Când se lansa în asemenea discursuri, avocatul nu mai isprăvea. Și la fiecare vizită le lua de la capăt. Existau mereu progrese, dar în ce constau ele, n-avea voie să spună. Lucra de zor la prima întâmpinare, dar încă nu terminase, fapt care se dovedea a fi cât se poate de favorabil la consultația următoare, căci momentul, imposibil de prevăzut, ar fi fost rău ales pentru trimiterea întâmpinării. Iar când obosit de atâtea vorbe, ca observa că lucrurile merg extrem de încet, chiar ținând seama de toate dificultățile existente, avocatul îi răspundea că ele merg binișor pe micul lor făgaș, dar că, firește, ar fi ajuns mult mai departe dacă el, ca, i s-ar fi adresat mai devreme. Din păcate, întârziase și neglijența aceasta avea să-i mai aducă pe viitor și alte necazuri, mult mai mari decât simpla pierdere de timp. Singura întrerupere binefăcătoare a consultațiilor era venirea lui Leni, care știa totdeauna să potrivească în așa fel lucrurile încât să-i aducă maestrului Hult ceaiul de câte ori ca se afla la el. Leni rămânea apoi în spatele lui ca, având aerul că-l privește pe avocat, care se apleca foarte mult deasupra ceștii ca să-și toarne ceaiul și să-l soarbă cu lăcomie. Și pe furiș ea își lăsa mâna în mâna lui ca. Atunci se făcea liniște de plină. Avocatul bea, ca îi strângea mâna lui Leni, iar Leni îndrăznea uneori să mângâie încetişor părul lui ca. Mai ești aici, Leni? Întreba avocatul când termina. Voiam să duc ceașca, spunea Leni. Urma apoi o ultimă strângere de mână. Avocatul se ștergea la gură și începea cu puteri noi să-i vorbească lui ca. Ce voia oare? Să-l încurajeze? Sau să-l aducă la disperare? Ca nu-și dădea seama. Dar curând un lucru îi apăru vădit. Apărarea lui nu se afla în mâini bune. S-ar fi putut foarte bine ca avocatul să spună adevărul, deși se vedea cât de colo că vrea să-și dea aere și că nu mai abusese niciodată ocazia să se ocupe de un proces atât de important pe cât părea să fie cel al lui ca. Dar relațiile pe care le scotea mereu în evidență păreau într-adevăr suspecte. Oare le folosea numai pentru ca? Avocatul nu uita niciodată să spună că era vorba numai de funcționari inferiori, deci de slujbași extrem de mărunți, și cărora desfășurarea procesului putea, într-o anumită măsură, să le favorizeze avansarea. La urma urmei, n-ar fi fost posibil ca tocmai ei să-l folosească pe avocat ca să îndrume procesul după dorința lor, pe căi cu totul nefavorabile inculpatului? Poate că nu acționau așa în toate procesele, firește, un asemenea lucru n-ar fi fost posibil. Cu siguranță că existau și cazuri în care funcționarii dădeau o mână de ajutor avocatului ca să le răsplătească pentru serviciile aduse, căci aveau tot interesul să-i păstreze reputația. Dar dacă lucrurile stăteau într-adevăr așa, în ce sens interveneau ei în procesul lui K, proces extrem de spinos, după cum spunea maestrul Hult, menit să constituie un eveniment senzațional și care atrăsese de la bun început întreaga atenție a tribunalului? Din păcate, în privința aceasta, nu prea încăpeau multe îndoieli. Se vedea clar că prima întâmpinare nu fusese încă înaintată, deși procesul dura de luni de zile. După spusele avocatului, totul se afla încă la început. Firește, metoda era excelentă dacă urmăreau să-l adoarmă pe inculpat și să-l mențină inactiv, ca să-l atace prin surprindere cu verdictul sau măcar cu rezultatele anchetei, când i se va aduce la cunoștință că au fost defavorabile și că procesul va fi trimis în fața unei instanțe superioare. Era absolut necesar să intervină inculpatul însuși. Convingerea că trebuie să acționeze el însuși devenea imperioasă pentru ca, mai ales când se simțea foarte obosit, ca în dimineața aceasta de iarnă, când totul îi se părea atât de nesigur. Uitase disprețul pe care l-avusese la început față de proces. Dacă ar fi fost singur pe lume, și-ar fi putut foarte ușor neglija procesul, admițând că i-ar fi fost intentat, ceea ce cu siguranță că nu se putea întâmpla într-un asemenea caz. Acum însă unchiul îl și dusese la avocat, obligațiile familiare intrau în joc. Situația lui încetase de a mai fi cu totul independentă de evoluția procesului, avusese el însuși imprudența să le vorbească unor cunoscuți, cu o inexplicabilă satisfacție despre cele întâmplate. Alții aflaseră nu se știe cum. Relațiile cu domnișoara Büchner păreau rămase în suspensie, ca și procesul. Pe scurt, nu mai avea de ales dacă să accepte sau să refuze procesul. Se afla intrat în el din plin și trebuia să se apere. Dacă obosea, putea să ajungă rău. Pentru moment, n-avea de ce să fie prea îngrijorat. Izbutise într-un timp relativ scurt și fără să-și cruțe eforturile, să ocupe un post însemnat la bancă. Știuse să se mențină în postul acesta înconjurat de stima tuturor și acum nu trebuia deci decât să-i consacre procesului o parte din calitățile care îi înlesniseră ascensiunea. Și atunci, fără doar și poate, că totul avea să se termine cu bine. Dacă voia să ajungă la țintă, era mai ales necesar să elimine a priori orice idee de culpabilitate. Nu exista delict. Procesul nu era altceva decât o mare afacere, aidoma afacerilor pe care le tratase adeseori în mod avantajos pentru bancă. O afacere în cadrul căreia, ca de obicei, te pândeau diferite primejdii ce trebuiau aparate. Prin urmare, nu era îngăduit să-și fixeze mintea la ideea că s-ar putea să aibă vreo vină, ci trebuia să se gândească numai la propriul său interes. În privința aceasta era necesar să-i retragă avocatului dreptul de a-l reprezenta și, cu cât ar fi făcut-o mai curând, poate chiar în seara aceea, cu atât ar fi fost mai bine. Faptul în sine ar fi constituit, poate, după cum spunea avocatul, un lucru nemai auzit și un gest extrem de jignitor. Dar ca nu putea admite ca eforturile pentru proces să-i se ciocnească de obstacole provenite de la propriul său apărător. Odată descotorosit de avocat, trebuia să depună urgent întâmpinarea și să insiste hotărât chiar zilnic dacă putea să fie luată în considerare. Pentru asta, firește, nu o să fie deloc suficient să se așeze lângă ceilalți inculpați pe gang și să-și pună pălăria pe bancă. Va trebui să-i sâcâie zilnic pe funcționari, să-i asedieze cu ajutorul femeilor sau al altor persoane, să-i constrângă să se așeze la birou și să-i studieze întâmpinarea în loc să se uite în gang printre gratiile de lemn. N-avea dreptul să-și cruțe nicio clipă eforturile, totul trebuia organizat și supravegheat perfect. Trebuia ca justiția să întâlnească odată un inculpat care știa să se folosească de drepturile lui. Dar deși ca avea destulă încredere în sine pentru îndeplinirea acestui program, dificultățile întocmirii primei întâmpinări îl copleșeau. Cu o săptămână înainte, mai roșea încă la gândul că ar putea fi obligat într-o bună zi să scrie cu mâna lui documentul, dar că o să-i mai fie și greu să-l redacteze, nu se gândise niciodată. Își amintea că într-o dimineață, când avea enorm de lucru, lăsase totul baltă și, pe neașteptate, își luase bloc în notesul ca să încerce schițarea planului unei întâmpinări destinate greoiului său avocat și că exact în clipa aceea ușa se deschisese și directorul adjunct intrase în biroul lui râzând cu hohote. Râsul acesta fusese cât se poate de penibil pentru Cade și, firește, n-avea nicio legătură cu întâmpinarea despre care directorul adjunct habar n-avea, ci se datora unei anecdote despre bursă auzită tocmai atunci. Ca să facă înțeleasă gluma, fusese nevoie de un desen și directorul adjunct, aplecându-se peste masa de lucru a lui K și luându-i creionul din mână, executase desenul pe hârtia pregătită pentru întâmpinare. Astăzi, K nu mai simțea nici pic de rușine. Întâmpinarea trebuia făcută. Dacă nu izbuti să găsească timp la birou pentru ea, ceea ce părea foarte probabil, o să o redacteze acasă, noaptea. Iar dacă nici nopțile n-au să-i fie de ajuns, o să ceară un concediu. Esențial era să nu ia jumătăți de măsură, căci metoda aceasta e cea mai rea, nu numai în afaceri, ci totdeauna și pretutindeni. Întâmpinarea constituia nici vorbă o muncă aproape interminabilă. Chiar dacă ai fi fost cât se poate de optimist, tot ți-ai fi dat lesne seama că o să-ți fie cu neputință să o duci vreodată la capăt. Nu din lene sau din neîncredere. Asemenea motive puteau să-l împiedice doar pe maestrul Huld, ci pentru că, ignorând cu totul natura delictului și a tuturor complicațiilor posibile, trebuia să-ți recapitulezi întreaga viață până la cele mai mici amănunte și să o expui cu toate colțișoarele ei, să o discuți sub toate aspectele. Iar pe deasupra, cât de jalnică era o asemenea muncă. Poate ar fi fost bună pentru mintea senilă a unui pensionar, căruia să-i ajute să-și treacă zilele prea lungi. Dar acum când K avea nevoie să-și adune toate forțele cerebrale pentru muncă, acum când fiecare oră trecea prea repede, căci era în plină ascensiune și începuse să reprezinte un pericol pentru directorul adjunct, acum când voia să se bucure ca orice tânăr de serile și de nopțile prea scurte, tocmai acum trebuia să înceapă redactarea întâmpinării. K începu să se tânguie în gând. Și ca să pună capăt frământărilor, apăsă fără să-și dea seama pe butonul soneriei electrice instalată în antecameră. Când făcu gestul acesta, dădu cu ochii de pendulă. Era ora 11. Pierduse deci 2 ore, un timp enorm și prețios gândindu-se și visând, iar acum firește că se simțea mai obosit decât înainte. Dar la urma urmei nu-și pierduse timpul de pomană. În orele acestea luase hotărâri care puteau să-i fie foarte utile. Oamenii de serviciu îi aduseră odată cu corespondența și 2 cărți de vizită ale unor domni care l-așteptau de multă vreme pe K. Iar cei 2 domni făceau parte dintre clienții cei mai importanți ai băncii, pe care K n-ar fi trebuit în niciun caz să-i lase să aștepte. De ce picaseră într-un moment atât de nepotrivit? Și de ce? Asta păreau că întreabă și ei de dincolo de ușa închisă. De ce sârguinciosul K risipea cele mai bune ore de muncă, ocupându-se de treburile lui personale? Istovit de grijile de până atunci și plictisit dinainte de cele care aveau să urmeze, K se ridică să-l întâmpine pe primul vizitator.